Недовго довелось світлішому дожидати на відповідь царську. Бо вже другої ночі цар вислав до Меншикова ось яку відповідь. Лист ваш про несподіваний злочинний вчинок гетьмана Мазепи дістали ми і дуже здивувались. Треба вжити всіх сил, щоб не допустити козацького війська переправитись за Десну. Треба відрядити кілька полків драгунів, щоб спинити ту переправу. А полковників і старшину, котра не пішла за Мазепою, звели як можна ласкавіше кликати і казати їм, щоб вони зараз їхали сюди вибирати собі нового гетьмана. А якщо миргородський полковник є де поблизу, то звели його відшукати і присилай до мене, обнадіюючи його нашою милістю, бо він був великий ворог Мазепи, і ти, князю, прибувай до нас, не гаючись. Меншиков прочитав лист удруге, роздумував над кожнісіньким словом, і, знаючи дуже добре свого царя, уявляв собі його настрій. Бачив, як Петро під першим враженням попав у лють, як кроками великана бігав по таборі, придираючись до кожної дрібниці, до недосить сильно пришитого гудзика, до чобота ненамащеного, як слід, до кінського хвоста або копита, щоб знайти жертву, на якій міг би зігнати свій лютий гнів. Вишумівши, як на пустині гураган, замкнувся у своїй квартирі під карою смерті, не велів нікого впускати туди і думав. Не було такої несподіванки, котра могла б його прибити. Навіть вість про погану битву не ломила царя. Додавала йому напроти нової енергії. Мабуть, і тепер так було. Петрові гадки, як блискавки, озарили омрачений краєвид, і він побачив все, що йому бачити треба – шведів, Мазепу, козаків, народ. На своїх людей не потребував оглядатись. Були вони мертвопослушним знаряддям у його кріпкій руці. Цар обчислив ті війська, котрі Мазепа повів за собою, і ті, що залишилися, побачив, що останніх куди більше, і рішився обіцянкою ласк і милостей, запевненнями прощення і нагороди, перетягнути їх на свій бік. Цар був жорстокий і наглий, як дикун, але почуття справедливості не було чуже його великій, як безодня незглубиній душі. Він чує і розуміє, що вина за злочин Мазепи в першу чергу паде на нього, бо він так сліпо вірив йому і навіть слухати не хотів ніяких натяків про непевність цього зрадника. І Меншиков заспокоївся. Великої небезпеки для себе не прочував, а коли, не дай Боже, прийдеться підставити спину під удари дубинки, так це не першина. На те Петро цара Меншиков, лише його генерал. І Меншиков наказав негайно подати коня, взяв невеличкий відділ певних драгунів і під ніч пустився у погрібки до царської головної квартири. Під дзвінницею. Кілька їздців скакало навмання. Дикий крик і свист тривожили вечірню тишину. Коні аж стогнали, принаглювані острогами і нагайками до скорого бігу. У Меншикове серце живіше забилось. Чи не царські це післенці за ним? Дав трубкою знак. Їздці спинились. Під'їхав, спитав куди. До найближчих сотень з маніфестом царським відповіли. Заспокоївся. Царські вершники, впізнавши команданта кінниці, віддали йому честь і показали папери. Не були запечатані, бо призначено їх до прилюдного оповіщення і до якнайскоршого та найширшого розповсюдження. Меншиков розгорнув один, скинув трикутний капелюх перед власноручним підписом царським і пробіг письмо очима. Цар сповіщав усе козацьке військо, що стояло біля Десни і по інших місцях, а також усіх духовних і мирян на Україні, що гетьман Іван Степанович Мазепа кудись у безвість пропав, і що треба боятись, щоб не вийшло яке лихо з його ворожих факцій. Тому-то цар взиває усіх козацьких старшин, щоб негайно приїздили до його царського стану на раду, а якщо виявиться потреба, щоб вибрати собі нового гетьмана. Меншиков заспокоївся, віддав письмо, відпустив штафету. Їздці гукнули на коней, ті рванули з місць і потонули в пітьмі. Меншиков і собі пустився у дальшу дорогу. Під'їжджаючи до найближчого села, запримітив незвичайний рух. На Майдані недалеко церкви горіло вогнище і гарчав тарабан. Селяни, стривожені одним і другим, вибігали зі своїх хат і ставали гуртами, з острахом дивлячись на царських ратників. Нічого доброго від їхньої нічної гостини не сподівались. «Старшина де?» – гукав усатий рейтор. «Чому його чорт не приніс, хоче кулею у безмозкий лоб дістати?» Сільський старшина, сивоголовий, поважний дідусь, висунувся з натовпу і поклонився у пояс. «Прийшов, старий чорт», – привітав його усач. «Так прикажи своєму дідчому кодлові, щоб колесом ставали і слухали, що наказує батюшка цар. А то колесо вас не мене, бунтівники і супротивники черкаські. Колесом ставайте, люди добрі, колесом, дітоньки любі, тихо там слухайте добре, що їх милість люди царські читатимуть». Народ оточив колесом огнище і в безмовній покорі слухав незрозумілий маніфест царський. Усатий рейтор читав його голосом грімким, але однозвучним, незважаючи на знаки перепинання, немилосердно шматуючи речення та відпочиваючи якраз не там, де треба, з-за чого зміст царського письма затемнювався до решти. Меншиков зупинився осторонь між липами, так що серед темряви його і не бачили, і звідси приглядався до цієї цікавої із малярського боку дуже ефектовної картини. «Гетьман Іван Степанович пропав кудись у безвість, звідси виникає сумнів, чи нема тут ворожих факцій», – проголошував усач. «Брешеш!» – загуло нараз десь здалеку від церкви з-поміж могилок.